Ja, Ja most tették másikat, most nem tehetek, most szentélytetünk minden, hogy ott nem értem, hogy szentélyük a szobákat, amit tudom én csodálnak. Hogy nincsen ott, hogy nem ott tartja a popáján, mint azok ott dolgoznak, hát nem. Nem, ilyen a szához, ilyen. Ez a minden, hogy kibírja van? Kiállítás szerintem. Hát kibírja. Talán mindig valaki. Ami itt van, ahol volt az a, itt a fölül, a logikénél, mint a megjegyzések volt, hogy az a lélepet, amit volt a csoport, meg a csinálni, mint az elköltözött a mellett. Azt abban a pénzt az utcában, hogy a harmadik, vagy a negyedik ház is a tudéjét is elköltözött. Akkor... Marga Vágy. Hát a ott húsi ező bal. Se paprika nincsen már. Maus. Van paprika. Ne magyarázz rá, várd meg! Keresik valamit, nem tudom. Várd meg! Egyébként a paradikot sem, majd éjjel kellett paradikot. Új, elték, annyi Poi mamma sei. Hai fatto anche una mia stessa pesce, come ti dico a pesce? No, ma c'è una cosa che non c'è. Ma voglio da fare il puzzle. E ma io non credo che abbia iscolato, non sanno fare te come. No, io sto un po' devo scendere. Most személyesen kellett volna beszélni. De most szerintem hiába. Mert az a postás minden igaz, akkor már 26-án felvesznek. Lehet, hogy milyen rohadékok egy hetet ki sem fognak üzelni, mint a csíkrom székhetet megfizetették. Milyen egy voltak, emlékszesz rá? Egy hétig voltam ott, és nem fizettek semmit. Vagy ezek is olyanok fognak lenni. Egyáltalán bejelentenek. Meg is nézem a címét, cím. Kettőre emlékszek. Egy. Tarkát akar. Őszirósák legyenek benne. Tarkák legyenek.